สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอวิตกะสันฐานสูตรซึ่งเป็นเรื่องราววิธีการละอกุศล5วิธีการด้วยกันโดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับการที่ช่างไม้สามารถเอาลิ่มสลักอันเล็กงัดลิ่มสลักอันใหญ่ออกได้หรือเปรียบเหมือนคนที่ไม่ต้องการมองดูสิ่งนี้ก็หันไปมองดูสิ่งอื่นเปรียบเทียบกับการที่ถ้าเรามีความคิดในทางอกุศลเกิดขึ้นบางทีเรามีความคิดในทางด้านลบคิดมองโลกในแง่ร้ายวิธีการที่จะกำจัดความคิดเหล่านี้ออกไปสามารถทำได้ด้วยวิธีการ5อย่างนี้ด้วยกันและประสูตรที่2นั้นก็คือเวทาวิตกสูตรคือวิธีการที่จะแบ่งความคิดออกเป็น2หมวดคือเมื่อเราสามารถที่มีสติในการรู้ถึงความคิดที่เป็นอกุศลคือฝ่ายไม่ดีเกิดขึ้นแล้วละมันออกไปได้ก็จะเหลือความคิดที่เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายกุศลเมื่อรู้จักที่จะแยกเป็นสองฝ่ายคำว่า the way หมายถึงสองนี่แหละเมื่อรู้จักการแยกความคิดเป็นสองฝ่ายกำจัดละฝ่ายที่ไม่ดีออกไปรักษาฝ่ายที่ดีเอาไว้ก็จะทำให้จิตนั้นไปตามทางคือมรรคได้สมาธิและปัญญาพระพุทธเจ้าเองตอนที่ท่านเป็นโพธิสัตว์ก็ได้ทำตามกระบวนการนี้เหมือนกันคือหลังจากที่เลิกทำทุกรกิริยามาทำตามทางสายกลางกำจัดความคิดที่เป็นอกุศลตั้งดำรงไว้ในความคิดที่เป็นกุศลก็สามารถทำสมาธิและปัญญาคือวิชชาสามทำให้แจ้งซึ่งความรู้คือญาณปัญญาดวงตาบรรลุธรรมได้ขอเชิญรับฟังวิตกสันฐานสูตรและเดเวทาวิตกสูตรเป็นประสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดทั้งสองประสูตรก็เชิญรับฟังว่าด้วยสันฐานแห่งวิตกวิตกะสันฐานสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่216มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นจึงได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ควรขวายในอาทิจิตควรมนสิการถึงนิมิต5ประการนี้ตามเวลาอันควรนิมิต5ประการอย่างไรคือ1เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้น ควรมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นก็เมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบเหมือนช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ชำนาญใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกได้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่เมื่ออาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดวิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะโมหะย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเมื่อเจอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นมนสิการซึ่งนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างโมหะบ้างก็ยังเกิดขึ้นอีกนั่นแลภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเหล่านั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ก็หญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวเกิดมีผู้นำซากงูซากสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาผูกไว้ที่คอย่อมรู้สึกอึดอัดระอารังเกียจแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นวิตกอันเป็นบาปซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกเธอนั้นควรพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้ล้วนแต่มีโทษแม้อย่างนี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิ ในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะก็ยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นไม่ควรระลึกถึงไม่ควรมนสิการวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบเหมือนคนมีตาดีที่ไม่ต้องการจะเห็นรูปที่ผ่านมาเขาควรหลับตาหรือเหลียวไปทางอื่นเสียแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันหากเมื่อพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะเป็นต้นยังเกิดขึ้นเธอนั้นไม่ควรระลึกถึงไม่ควรมนสิการวิตกเหล่านั้นเมื่อเป็นดังนี้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรมนสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอมนสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะเหล่านั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกนั้นเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เรียบเหมือนคนเดินเร็วๆเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะรีบเดินไปทำไมถ้าใครเราควรค่อยๆเดินเขาก็ค่อยๆเดินเขาก็จะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะค่อยๆเดินทำไมถ้าไกลเราควรยืนเขาก็ยืนเขาก็จะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะยืนอยู่ทำไมถ้าไกลเราควรนั่งเขาก็จึงนั่งเขาจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะนั่งอยู่ทำไมถ้าไกลเราจะนอนเขาก็นอนกรณีฉันใดก็ฉะนั้นที่คนนั้นเว้นอิริยาบถหยาบๆแล้วพึงใช้อิริยาบถละเอียดละเอียดภิกษุนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันหากเมื่อไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกเธอพึงมนสิการซึ่งวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นจิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นมนสิการซึ่งวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกแม้เหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้ให้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อน เมื่อเธอกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มคั้นจิตทำจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะเหล่านั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบเหมือนคนมีกำลังมากจับคนมีกำลังน้อยกว่าได้แล้วบีบกดเข็นที่ศีรษะหรือที่คอหรือที่ก้านคอไว้ให้นั่นแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อมนสิการซึ่งวิตกสังขารสันตานแห่งวิตกแม้นั้นวิตกที่เป็นบาปอกุศลยังเกิดขึ้นอีกเธอควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันไปดานไว้ให้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเธอทำดังนั้นจิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ที่สุดทั้งหลายก็เมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะย่อมเกิดขึ้นเมื่อเจอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละซึ่งวิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้หรือเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่หรือเมื่อภิกษุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มนสิการซึ่งวิตกเหล่านั้นหรือเมื่อภิกษุนั้นมนสิการซึ่งวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นหรือเมื่อภิกษุนั้นกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มคันจิตทำจิตให้เราร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างหรือโมหะบ้างนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ชำนาญในวิถีทางแห่งวิตกเธอวางวิตกใดก็จะตรึกถึงวิตกนั้นได้ไม่วางวิตกใดก็จะไม่ตรึกถึงวิตกนั้นได้ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละวิตกสันฐานสูตรจบพระสูตรว่าด้วยวิตกสองประเภทเวทาวิตกสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่206มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้น ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครเราควรจะจัดวิตกคือความคิดออกเป็นสองประเภทเราจึงได้จัดความคิดในทางกามคือกามวิตกความคิดในทางพยาบาทคือพยาบาทวิตกและความคิดในทางเบียดเบียนคือวิหิงสาวิตกเป็นประเภทที่หนึ่งและจัดความคิดในทางหลีกออกจากกามคือเนกขัมมวิตกความคิดในทางไม่พยาบาทคืออาพยาบาทวิตกและความคิดในทางไม่เบียดเบียนคืออาวิหิงสาวิตกไว้เป็นประเภทที่สองภิกษุทั้งหลายก็เมื่อมีความคิดในทางกามเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่อย่างนี้เราย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็ความคิดในทางกามนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าความคิดในทางกามนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานก็เมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างความคิดในทางกามก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างความคิดในทางกามก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างความคิดในทางกามก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุดับแห่งปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานความคิดในทางกามก็ดับสูญไปภิกษุทั้งหลายเราย่อมละบรรเทาทำความคิดในทางกามที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปภิกษุทั้งหลายก็ความคิดในทางพยาบาทหรือความคิดในทางเบียดเบียนเมื่อเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่อย่างนี้เราย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็ความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ความคิดเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าความคิดนั้นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างความคิดในทางพยาบาทและทางเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปภิกษุทั้งหลายเราย่อมละบรรเทาทำความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงความคิดใดๆมากเธอก็ย่อมมีใจน้อมไปในความคิดนั้นๆคือถ้าเธอยิ่งตรึกตรองเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางกามเธอก็ละทิ้งความคิดในทางหลีกออกจากกามเสียกระทำแต่ความคิดในทางกามไม่มาก จิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อความคิดในทางกามหรือถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางพยาบาทเธอก็ละทิ้งความคิดในทางไม่พยาบาทเสียกระทำแต่ความคิดในทางพยาบาทให้มากจิตของเธอนั้นก็ย่อมน้อมไปเพื่อความคิดในทางพยาบาทหรือถ้าเธอตรึกตรองถึงความคิดในทางเบียดเบียนเป็นอย่างมากเธอก็ละทิ้งความคิดในทางไม่เบียดเบียนเสียกระทำแต่ความคิดในทางเบียดเบียนให้มากจิตของเธอนั้นก็ย่อมน้อมไปเพื่อความคิดในทางเบียดเบียนเปรียบเหมือนในสมัยที่เป็นฤดูสาดคือเดือนท้ายแห่งฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่ที่มีข้าวกล้าหนาแน่นเขาต้องตีต้อนโคทั้งหลายไปจากที่นั้นๆกันไว้ห้ามไว้เพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนเลี้ยงโคมองเห็นการประหารการถูกจองจำการเสียทรัพย์การถูกติเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้เห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายและเห็นอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามนั้นเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่สุดทั้งหลายก็ความคิดในทางหลีกออกจากกามย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่อย่างนี้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็ความคิดในทางหลีกออกจากกามนี้เกิดขึ้นได้กับเราก็แต่ความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานก็ถ้าเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จะมองไม่เห็นไปอันจะเกิดจากความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นเลยหรือว่าหากเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นอยู่ตลอดวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยนั้นจะเกิดจากความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นเลยหรือหากเราจะตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นตลอดทั้งคืนทั้งวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยนั้นจะเกิดจากความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นได้เลยก็แต่เมื่อเราตรึกตรองนานเกินไปร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็จะฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิภิกษุทั้งหลายเรานั้นจึงตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีก่อนนั้นเพราะเหตุไรเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นอีกเลยภิกษุทั้งหลายก็เมื่อความคิดในทางไม่พยาบาทหรือความคิดในทางไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นกับเราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้เราย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นเกิดขึ้นแล้วกับเราก็แต่ความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานก็ถ้าหากเราพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นอยู่ตลอดคืนเ เราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นได้เลยหรือหากเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นอยู่ตลอดทั้งวันเราก็จะไม่มองเห็นภัยอันจะเกิดจากความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นได้เลยหรือหากเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นตลอดทั้งคืนและทั้งวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากความไม่เบียดเบียนนั้นได้เลยแต่เมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็จะฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิเพราะนั้นจึงตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีก็นั้นเป็นไรเพราะเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านขึ้นอีกเลยภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงความคิดใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปในความคิดนั้นๆมากคือถ้าเธอยิ่งตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามเป็นอย่างมากเท่านั้นก็จะละความคิดในทางกามเสียได้ทำความคิดในทางหลีกออกจากกามอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อความคิดในทางหลีกออกจากกามหรือถ้าเธอยิ่งตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่พยาบาทเป็นอย่างมากหรือในทางไม่เบียดเบียนเป็นอย่างมากเธอก็จะละความคิดในทางเบียดเบียนเสียได้ทำความคิดในทางไม่เบียดเบียนอย่างเดียวให้มากที่ก้องเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อความคิดในทางไม่เบียดเบียนเรียบเหมือนในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเมื่อคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่ใกล้ๆบ้านทุกๆด้านเมื่อเขาไปสู่โคนต้นไม้หรือที่แช่งเขาก็จะทำสติอยู่เสมอแค่นั้นว่านั่นฝูงโคแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องทำสติอยู่เสมอว่าเหล่านี้เป็นธรรมะคือความคิดในทางกุศลภิกษุทั้งหลายเราได้ปรารภความเพียรมีความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วมีสติมั่นคงไม่เลอะเลือนมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งเรานั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่และพระปีติจางกลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสบายสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและพระละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเราจึงบรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10 20 30 40 50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1,000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัฏกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัฏกัปและวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนี้มีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขและทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขและทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เพราะนั้นบรรลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้ในปฐมยามแห่งราตรีเรากำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ฉะนั้นก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวอย่างนี้เราก็น้อมจิตไปเพื่อจูตูปาปาตญาณคือเราย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่ามูสัตที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นผิดชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกแต่มูสัตที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละเราได้บรรลุวิชาที่สองนี้ในยามกลางแห่งราตรีอวิชชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ฉะนั้นก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนหมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หรือว่านี้คืออาสวะนี้คือเหตุแห่งอาสวะนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเราย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้ว การอยู่พรหมจรรย์จบแล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเราได้บรรลุวิชาที่สามนี้ในปัจฉิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ชนีภิกษุทั้งหลายเรียบเหมือนมีเนื้อฝูงใหญ่พากันเข้าไปอาศัยบึงใหญ่ในป่าดงมีชายคนหนึ่งผู้ปรารถนาความพินาศไม่ต้องการจะเกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อนั้นเขาจึงปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจของฝูงเนื้อนั้นเปิดทางที่ไม่สะดวกผูกเนื้อต่อตัวผู้สุ่มนางเนื้อต่อตัวเมียไว้เมื่อเป็นเช่นนี้สมัยต่อมาเนื้อฝูงใหญ่ก็ต้องมาตายเหลือจำนวนน้อยก็แต่ยังมีชายอีกคนหนึ่งผู้ปรารถนาประโยชน์ต้องการเจือเกื้อกูลประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อนั้นเขาจึงเปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจของฝูงเนื้อนั้นปิดทางที่ไม่สะดวกกำจัดเนื้อต่อตัวผู้ทำลายนางเนื้อต่อแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยต่อมาเนื้อฝูงใหญ่ก็ต้องมีจำนวนมากขึ้นคับข้างล้นหลามก็อุปมานี้เราผูกขึ้นเพื่อให้เธอทั้งหลายรู้ความหมายของเนื้อความก็คำอธิบายมีดังนี้ว่าคำว่าบึงใหญ่นี้เป็นชื่อของกามทั้งหลายคำว่าฝูงเนื้อฝูงใหญ่นี้เป็นชื่อของหมู่สัตว์ทั้งหลายคำว่าชายผู้ปรารถนาความพินาศไม่ต้องการเจอเกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภัยนี้เป็นชื่อของมารผู้ใจบาปคำว่าทางที่ไม่สะดวกนี้เป็นชื่อของมิจฉามรรคมีองค์8ประการคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิคำว่าเนื้อต่อตัวผู้นี้เป็นชื่อแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินคำว่านางเนื้อต่อนี้เป็นชื่อของอวิชชาคำว่าชายผู้ปรารถนาประโยชน์ต้องการเจือกู้กูลประสงค์ความปลอดภัยนี้เป็นชื่อของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะคำว่าทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจนี้เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8กล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้เราได้เปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีที่พวกเธอควรดำเนินไปได้ตามชอบใจให้แล้วและปิดทางที่ไม่สะดวกให้ด้วยกำจัดเนื้อต่อตัวผู้ให้แล้วและทำลายนางเนื้อต่อให้แล้วกิจใดที่ศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลเกื้อเฟื้ออาศัยความอนุเคราะห์จะพึงกระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นตถาคตก็ได้กระทำแก่เธอทั้งหลายแล้วนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความเดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนของตถาคตสำหรับพวกเธอทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล

ก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์เป็นอย่างไรคือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์โดยประมวลแล้วอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์แต่บุมีอายุทั้งหลายก็การเกิดเป็นอย่างไรได้แก่การเกิดความเกิดพร้อมความหยั่งลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันธ์ความได้เฉพาะซึ่งอายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี้เรียกว่าการเกิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความแก่เป็นอย่างไรคือความแก่ความกร่ำกร้าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่เรียกว่าความแก่คือชราท่านผู้มีอายุทั้งหลายว่าความตายคือมรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนความแตกความอันตรธานความตายความมรณะการทำกาลความสลายแห่งขันธ์ความทอดทิ้งร่างความขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่เรียกว่ามรณะคือความตายภิกษุทั้งหลายก็โศกะเป็นอย่างไรคือความโศกความเศร้าความเหี่ยวแห้งใจความเหี่ยวแห้งภายในความเหี่ยวแห้งรอบในภายในของบุคคลผู้ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเหตุแห่งทุกข์อันใดอันหนึ่งถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าความโศกหรือโศกะท่านผู้มีใจทั้งหลายก็ปริเทวะคือความร่ำไรรำพันเป็นอย่างไรคือความรำพันความร่ำไรกิริยารำพันกิริยาร่ำไรลักษณะที่รำพันลักษณะที่ร่ำไรของบุคคลที่ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออันเหตุแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าความร่ำไรรำพันหรือปริเทวะท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกขะหรือความทุกข์เป็นอย่างไรได้แก่ความลำบากกายความไม่สบายกายความสวยอารมณ์ที่ลำบากที่ไม่สบายอันเกิดแต่สัมผัสทางกายนี่เรียกว่าความทุกข์กายท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็โทมนัสคือความไม่สบายใจเป็นอย่างไรคือความลำบากใจความไม่สบายใจความสวยอารมณ์ที่ลำบากที่ไม่สบายอันเกิดจากสัมผัสทางใจนี่เรียกว่าโทมนัสคือความไม่สบายใจเป็นบุญใหญ่ทั้งหลายก็อุปายาสะคือความคับแค้นใจเป็นอย่างไรได้แก่ความคับใจความแค้นใจลักษณะที่คับใจลักษณะที่แค้นใจของบุคคลผู้ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออันเหตุแห่งความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าอุปายาสะคือความคับแค้นใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราอย่าต้องเกิดเป็นธรรมดาและความเกิดอย่ามาพึงถึงเราเลยก็ข้อนี้ใครๆจะไม่สำเร็จด้วยความปรารถนาได้เลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่ได้สมปรารถนาเป็นความทุกข์ ก็สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาผู้มีความตายเป็นธรรมดาผู้มีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราอย่าต้องมีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเลยหนอข้อก่อนนี้ไม่ใช่ใครใครจะได้ด้วยความปรารถนาเลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่สมปรารถนาเป็นความทุกข์เป็นผู้มีอายุก็โดยประมวลแล้วอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือ5อย่างเหล่านี้คืออุปทานขันธ์คือรูปอุปทานขันธ์คือเวทนาอุปทานขันธ์คือสัญญาอุปทานขันธ์คือสังขารและอุปทานขันธ์คือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าโดยประมวลแล้วอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหละคือทุกขอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือวิตตกสันฐานสูตรและเวทาวิตตกสูตรอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm